नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एको। गोस्वामी जी महाराज ने कितना बढ़िया बात कही। इस कलियुग में कर्मों का वर्णन भी है, परंतु कर्म भी पूरे पूरे ठीक ठीक तरह से करने में सब लोग असमर्थ है, और भक्ति उपासना के विषय में भी बड़ी कठिनता पड़ती है। कलि कर्मन भक्ति विवेकु, विवेक में और ही कठिनता, कहत कठिन समुदत कठिन पुनः साधन कठिन विवेक, ये तीन ही कांड है। वेदों में तीन ही बातें हैं, कर्म कांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है। तो तीनों ही बातें हैं। ये जितनी संप्रदाय हैं अलग अलग, उन संप्रदायों में देखा तो कई जगह कर्म की प्रधानता है, कई में ज्ञान की प्रधानता है, कई में भक्ति की प्रधानता है, परंतु भक्ति भगवत गीता में तीनों ही है, और तीनों ही अपने अपनी जगह सब प्रधान है। सब कहा यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग, ज्ञान योग से कर्म में एक स्थान प्राप्त है, और भक्तियां भाव में जानती आया हूं मैं जैसा हूं वैसा भक्ति से जानता है। इतना परापरार हमने कोई बात बताई है, तो कर्म कांड की बात शरीर संसार को लेकर के है, और ज्ञान कांड की बात स्वयं लेकर के है, और भक्ति कांड की बात सबको लेकर के है, उसमें सब अंतर्गत आ जाते हैं। तो कर्मों के विषय में देखा जाए तो अभी जो सुख और दुख पा रहे हैं सज्जनों, ख्याल करना है वो हमारे किए हुए कर्मों की परिस्थिति बनती है। हमें अच्छे काम किए हैं उसके कारण यहाँ अच्छी परिस्थिति बनती है, अनुकूलता प्राप्त होती है, और पाप किया किसी के प्रतिकूल किया है हमने, वो पाप किया है तो उसका फल प्रतिकूल परिस्थिति बनती है। इस वास्ते कोई दुख न चाहे तो कम से कम किसी का अहित न करे, हो सके जितना हित करो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधमता नहीं है, और दूसरों को सुख पहुंचाने के समान कोई धर्म नहीं है। तो अवश्य में भोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ काम किया है वो अवश्य ही भोगना पड़ेगा, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, अपने भोगे बिना छुटकारा होता है। कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग से छुटकारा हो जाता है, पर कर्म से कर्म का छुटकारा नहीं होता। एक बड़ी गहरी सिद्धांत की बात है कि कर्मों का फल परिस्थिति होती है, कर्मों का फल कर्म नहीं होता। ये एक बड़ी सिद्धांत ही बहुत बढ़िया बात है, ऐसा सृजन पुस्तकों में कम मिलता है, मेरे को कम मिला है, आपको ज्यादा मिला होगा तो कोई बात नहीं है। मैं जानने में पढ़ने में कम जगह है ये बात, कर्म का फल परिस्थिति आती है, उसमें ऐसी ऐसी बात कह दी है पुस्तकों में कि जो कोई पाप करता है तो पूर्व कर्मों का फल है, कोई पाप करता है तो पहले काम किए उसका फल है, बिल्कुल नहीं। पुण्य किया है तो पहले कोई अच्छा कर्म किया उसका फल है, बिल्कुल नहीं। कर्म का फल कर्म नहीं होता, कर्म फल फल होता है। कर्म के अनुसार परिस्थिति बनती है, वो परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल दो रूप से होती है। उस परिस्थिति का उपयोग अनुकूलता में किया जा सकता है, प्रतिकूलता में किया जा सकता है। अनुकूलता से भी उसका उपयोग करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है, और प्रतिकूलता का भी उपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कैसा विलक्षण सिद्धांत है। मैं वो कई कई बातें संतों की कृपा से, संतों की पुस्तकों से, उन वाणी से मेरे को मिलती है, विचित्र विचित्र बातें। हमारे जो परिस्थिति है सुख दुख रूप से, अनुकूल प्रतिकूल रूप से, वो सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, साधन सामग्री है। साधन सामग्री अनुकूलता भी साधन सामग्री है, और प्रतिकूल से प्रतिकूलता भी असाधन सामग्री है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस मानव शरीर को साधनों का घर बताया है, तो अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति भी परमात्मा प्राप्ति का कारण है, और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी परमात्मा प्राप्ति का कारण है। दोनों ही जीव के उद्धार की सामग्री है। अगर कर्म का फल कर्म होता है तो एक बार पाप बढ़ने के बाद में फिर पुण्य बनेगा ही नहीं, कि पाप का फल पाप और पाप का फल पाप, फिर पाप का फल पाप। सरकार में भी ये कानून नहीं है कि चोरी करता है तो एक चोरी और करो, तुम्हारे कर्म का फल और करो, ऐसा नहीं होता है। उसका दंड होता है, कर्म का फल कर्म नहीं होता। तुम डाका डाला है तो तुम्हारे एक बार डोका डालना पड़ेगा, क्योंकि तमटरे का दला ही पहला, तो ये नहीं होता। कर्मों का फल कर्म नहीं होता। कर्मों का फल, फल तो भैया जैसे वृक्ष के फल लगता है, वो फल वृक्ष के लगता है, ऐसे शुभ कर्मों के कर्मों का फल आपके अनुकूल परिस्थिति आती है, और अशुभ कर्मों का फल आपके प्रतिकूल परिस्थिति आती है। उन परिस्थितियों का उपयोग करने से आपका कल्याण हो जाएगा। गीता ने बहुत विलक्षण बात बताई है, शुभ साधन भी है। आपका स्वास्थ्य ठीक है तो तुम्हारे साधन सामग्री, और तुम्हें बुखार आ गया तो साधन सामग्री, आपके मुनाफा आ गया तो आप उपयोग करो कल्याण होगा, और आपके घाटा लगा उसमें उपयोग करो कल्याण होगा, और साधारण घाटा न बरूबर तो कल्याण होगा। जिस आप जिस परिस्थिति में आप मौजूद है उसी परिस्थिति के उपयोग से परमात्मा प्राप्ति होगी। संसार को सच्चा मानो और कल्याण चाहो तो कल्याण हो जाएगा, और अपने स्वरूप को सच्चा मानो कल्याण तो कल्याण हो जाएगा, और परमात्मा को सच्चा मानो तो कल्याण हो जाएगा। और इन किसी को नहीं मानो, ना संसार को मानो, ना अपने स्वरूप को मानो, और ना भगवान को मानो, तीनों को ही नहीं मानोगे तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण केवल आपकी चाहना पर निर्भर है। कल्याण के लिए ऐसे ऐसे उन्होंने अधिकारी होता है, वो बात सत्य साधु होगी। विवेक भैरागि समाधि सरस्वती मोक्षता होती है, फिर श्रवण मन निर्देशन तत्व पदार्शोधन पतन साधु, ये बात ठीक है, परंतु इससे विलक्षण है। भगवद गीता की बात बहुत विलक्षण है। केवल आपके कल्याण की इच्छा होनी चाहिए कि मेरा उद्धार हो, केवल केवल केवल केवल अपने घर की। जैसे हमारे को भूख लगे तो माइया भाई मेरे को भोजन दे सकते हैं, पर भूख नहीं दे सकते। ऐसे आपके कल्याण की इच्छा कोई दे नहीं सकता, वो खुद को करनी पड़ेगी। फिर जैसी परिस्थिति हो, जैसी भावना हो, जैसी धारणा हो, जैसी सामग्री हो, जैसा समय मिले, जैसी परिस्थिति बने, वो सबकी सब कल्याण करने वाली है, एकदम निश्चित बात है। वो समझी समझाई ठोस बात है, पक्की, ये निश्चित बात है। जगत को भी नहीं मानो, आत्मस्वरूप को भी नहीं मानो और परमात्मा स्वरूप को भी नहीं मानो, और कंठ चाहते उसके कल्याण हो जाए, हो जाएगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, मैंने तो पढ़ी तो मेरे को बड़ा आश्चर्य आया, ये मेरे घर की बात नहीं है, संतों की बात है। बड़ा आश्चर्य आया, उसने दिखा है कि किसी को ही नहीं मानोगे तो आप पर असर किसी का नहीं पड़ेगा। जगत को मानो जगत का असर पड़ेगा, आत्मा को मानो तो आत्मा का असर पड़ेगा, परमात्मा को परमात्मा असर पड़ेगा। किसी को ही नहीं मानोगे तो किसी का असर नहीं पड़ेगा। एक किसी का असर नहीं पड़े तो आपकी स्थिति क्या होगी? आपके जीवन पर किसी का भी असर नहीं पड़ेगा तो आपकी स्थिति क्या होगी? सोचो आप, एकदम निर्विकल्प स्थिति होगी। अपने जो हलचल होती है किसी भी असर पड़ने से होती है, नहीं तो हलचल है ही नहीं। स्वभाव निर्विकल्पता होगी, न राग होगा, न द्वेष होगा, न हर्ष होगा, न शोक होगा, न सुख होगा, न दुख होगा। ये परिस्थिति यही होता है, ये हुआ था। जगत को मानने से होता है, आत्मा को मानने से होता है, परमात्मा को मानने से। कुछ नहीं मानो, कुछ भी नहीं मानोगे तो कुछ भी संकल्प नहीं होगा आपका। जिसको मानोगे उसका असर आप पर पड़ जाएगा। आत्मज्ञान का विचार करो, अपने स्वरूप को बोध करते तो आत्मा उसका पर असर पड़ेगा, फिर जगत का ईश्वर का असर नहीं पड़ेगा। और जगत को मानो तो जगत का असर पड़ेगा, आपको असर भी ईश्वर का और आत्मस्वरूप का नहीं पड़ेगा। जिसका असर पड़ेगा उसका आपने स्वरूप माना है, आदर दिया है, महत्व दिया है, सत्ता दी है, उसी का असर पड़ेगा। अरे किसी को सत्ता नहीं दोगे, किसी को तो कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, तो कोई संकल्प होगा ही नहीं, कैसे होगा? थोड़ा विचार करो, स्वतः स्वाभाविक निर्विकल स्थिति। जहाँ स्वतः निर्विकल स्थिति हुई तो निर्विकल बोध हो जाएगा, निर्विकल बोध हुआ मुक्ति हो जाएगी। एक निर्विकल स्थिति होती है, एक निर्विकल बोध होता है। निर्विकल स्थिति तो चित्त के एकाग्रता से हो जाएगी, और निर्मल बोध नहीं होगा। निर्विकल बोध, निर्विकल स्थिति अपनी हो जाती है, निर्बोध तत्व की होती है, दग्धि नहीं होती। दग्धि में निर्बल स्थिति हो सकती है योग के अभ्यास से, पर वो भी नकली होती है। समाधि, अचल समाधि भी होती है, और जिसे पिथल होता है वो समाधि स्वयं की नहीं होती, वो कारण शरीर की होती है। शरीर बिना कोई अवस्था हुई नहीं सकती, और अवस्था से अति तत्व है, तत्व अवस्थाओं में अंतर्गत नहीं है। किसी को नहीं मानो तो कोई अपने असर नहीं होगा, तो स्वतः है उसमें स्थिति होगी, और है में स्वतः स्थिति का मुक्ति, और मुक्ति को जानवर थोड़ी, कोई अवस्था थोड़ी है मुक्ति की, कोई परिस्थिति थोड़ी है। सब देश में, सब काल में, सब परिस्थिति में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब जगह जो है स्वतः, वो किसी के कारण से है नहीं, वो है स्वतः। सोने के गहनों में सोना स्वतः है, आप मानो तो सोना है, ना मानो तो सोना है, उदासीन रहो तो सोना है। मिट्टी के बर्तनों में आप मिट्टी मानो तो मिट्टी है, आप नहीं मानो तो मिट्टी है, और आपको पता नहीं तो ही मिट्टी है, तो मिट्टी है ही। ऐसे आप किसी को नहीं मानोगे तो परमात्मा तत्व तो है ही, वो है, उसका नाश होता नहीं, है का भाव होता नहीं, है की प्राप्ति हो जाएगी। अरे किसी का असर होता है संसार का तो स्वार्थ छोड़कर संसार की सेवा करो, स्वार्थ अभिमान का त्याग करके संसार की सेवा करो, और अपने पर असर होता है तो उसे स्वयं सोचो कि आपके को अनुकूल होता तो आप अच्छा लगता है, तो आप सबके अनुकूल हो। अनुकूल नहीं हो से तो कम से कम कम से कम कम से कम प्रतिकूलता मत करो। किसी के भी प्रतिकूल आपका आचरण नहीं होना चाहिए। अनुकूलता में तो परिश्रम पड़ता है, परंतु किसी को दुख न देना इसमें क्या परिश्रम पड़ता है। कम से कम कम से कम हद हो गई। एक कहानी याद आ गई भाई, है तो हसी तमसे की बात आ गई। एक ग्रस्त थे, उस ग्रस्त के घर पर उनके बेटी के सासरे के सगा आ गया। सगा लड़की जहां ब्याही गई थी वे सगा आ गए घर पर। तो विचार करने लगे क्या करें, भोजन बनाना चाहिए, सगा नहीं है भोजन बढ़िया बनाना चाहिए, कभी सही आते हैं। तो विचार करते थे तो था झोपड़ा बना हुआ छप्पर, और जैसे वे बातें कर रहे थे तो बारे सुन रहे थे, वे सगा लोग सुन रहे थे। तो वे कर रहे हैं अपनी बातें घर में, और वो सुन रही थी बातें। तो कहना चाहिए कि बढ़िया भोजन बनाओ। तो बढ़िया क्या बनाओ, तो घेवर बनाओ। तो घेवर बनाओ ठीक, बढ़िया बात है घेवर बनाओ। पर घेवर में तुम राजो पानी बनाओ पहले, कम से कम तवी चाहे, तवी नहीं है काहे का बनाओ बताओ, बर्तन ही कौन बनाने का। तो मालपुआ बनाओ, मालपुआ क्या बनाए, क्यों का ताटा ही नहीं है, थोड़ा है उतने क्या करेंगे। और गुड़ पिछले घर में नहीं है तो अपने क्या करो, कुर्सी कुछ तो है, कुछ घी भी है चीनी भी है सब, परंतु आप बनाओ तो हलवा बना दो। हलवा बना जितनी भी है नहीं, वो तो घी नहीं है, वो तो चीनी भी नहीं है, तो क्या करो। तो सदा करते करते कहा यो करो कि गवा की रोटी जो बना दो, ऊपर चीनी डाल करके घाल डाल दो, हलवा पोछे एक वही थे। गऊ है और चीनी है और घी है और पानी है, चार चीज होती है। हलवे में और क्या होती है बताओ, हलवे में कोई नमक मिर्ची होता है, चार चीज यही। गवा की रोटी बना दो, ऊपर चीनी गाल दो, ऊपर गाल दो घी, सब काम ठीक हो गया। तो ये ठीक है, तो कहते ठीक तो है परंतु गाँव में पीछा हुआ है ही नहीं, क्या करें। तो पीछे तो बुरा लगेगा, ऐसा समझेगा गर्माटा ही नहीं है और है भी थोड़ा। तो क्या है कि बाजरी है, तो बाजरी रोटी खा दो, बाजरी की रोटी और गुड़ और घी खा दो, भोजन मिल जाएगा। तो गुड़ तो गया हुआ नहीं है, क्या करें। तो क्या बनोगे, तो अपने क्या बनाओ, खिचड़ी बना दो बाजरी और चढ़ने का मठ मठ बाजरी खिचड़ी बना दो। खिचड़ी बनाओ तो फिर खेचन कूटना पड़े, तो वैसा है लोग इतने दे खिचड़ी कहीं कूटे, क्या बात है घर में गोद नहीं है, तो वो बाजरी कूटने करनी है तू है नहीं। तो अपने कहेंगे अपने बाजरी दड़ियो है, दड़ियो बना दो, राबड़ी दड़ी। वे बोलने लग गया थी कि सगा बोलिया कि भाई मारे बात सुन लो, मारी थे रसोई पसे बने छो। अब थे नीचे नीचे उतरे हा, तो सगा रे घर सगा आया लगे खेचा तान। अब राबड़ी से तीतर ऊंचा था ना इस जबरी आन, नीचे बच जाए भाई कुछ अन्न तो पहुंचे, करो पानी पा दोगे, पानी पियो पर बात दो पर पानी पियो, मत को अंग्री बात सुन गई पानी पियो, पानी पियो पर बात दो पर पानी पियो, यार मत को अंग्री बात सुन गई पानी पियो। तो कम से कम रावड़ी से नीता उतरना पड़े समझे, तो भाई पाप पुण्य से नीचे कहीं उतरना पड़े, कम से कम पाप पुण्य से नीचे उतरू। और क्या करोगे बताओ, पाप नहीं करेंगे पुण्य करेंगे, इतना भी नहीं कर सकते तो मिनट पड़ा क्या है फिर। ये कर्म है ना कर्म, ये ऊंची बात नहीं है इतनी। राबड़ी तो है राबड़ी, तो पाप मत करो, पुण्य करो भाई, अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। आप जो कर्म करोगे वही परिस्थिति बनेगी। ये बात है, पहले कर्म किया है उसके अनुसार अब आज परिस्थिति होती है, और अभी कर्म करोगे तो अगर परिस्थिति होगी। कर्मों का फल सुख दुख भी नहीं है, पापों का फल दुख दुख नहीं है, पापों का फल है प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति में आदमी राजी भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। आपने भागवत तो सुना ही होगा, नारद जी महाराज ने पहले बंद कथा जिसमें छोटी अवस्था में मां मर गई, तो कर्मों का फल तो खराब ही हुआ ना। बालक की मां मर जाए इनसे बढ़कर और क्या दुख होगा बताओ। उन्हें सोच मां ही है, और मां ही मर जाती है फिर बालक की दुर्दशा ही होती है ना। तो नारद जी की मां मर गई, वो समय समय रखी थी, दूध दे जाती थी, सांप काट कर मर गई, जानते भागवती कथा वो। तो नारद जी राजी हुए, खूब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अब प्राप्ति का फल तो माँ का मरना, मरने का होना चाहिए दुख, अरे सुख। तो प्राप्ति सुख और दुख नहीं देती है, प्राप्ति तो अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति कर देती है बस। उसमें चाहे आप सुख हो चाहे दुख हो, आपकी मर्जी, जैसा आपने किया वैसी परिस्थिति आ जाएगी। सुख दुख है वो कर्म मूर्खता का फल है, प्राप्त का फल नहीं है। अगर प्राप्त फल का फल हो तो तत्व ज्ञान होने पर प्राप्त रहता है, और सुख दुख होता ही नहीं। सुख दुख से ऊंचे उठ जाते हैं, सुखदायी परिस्थिति आती है, दुखदायी परिस्थिति आती है, उनको ऐसे ही नहीं होता। तो सुख दुख कर्मों का फल नहीं है, सुख दुख मूर्खता का फल। और सत्सर मूर्खता मिट जाती है, सुख दुख मिट जाता है, अनुकूल का आनंद प्रतिकूलता ही आनंद, जो क्या विचार करेंगे सर। इस वास्ते सुख दुख है वो शुभ कर्म अशुभ कर्म का परिस्थिति है, सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति आती है। परिस्थिति दुखदायी नहीं होती। एक दरिद्री है, उसके पैरों में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंटी में दाम नहीं, और पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, तो दुखदायी परिस्थिति है ना। यही परिस्थिति एक वृद्ध त्यागी की होती है, वृद्ध एक त्यागी है, उसके पास अंतिम दाम नहीं, पहन पहन जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, कपड़े फटा हुआ, रहने को ठौर नहीं, घर नहीं, तो दुखी होता है क्या। बड़े बड़े राजा महाराजा धनी लोग जाकर के उनका संग सत्संग करते हैं, शांति पाते हैं। बाबा जी की जात कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है ना, दुख नहीं है। चाहना होने की मेरे हो जाए वो चाहना लखपति करोड़पति अरबपति पृथ्वीपति त्रिलोकाधिपति के भी चाहना होती है। इंद्र के भी क्या क्या चाहना हो, कैसे कैसे गया है, व्यभिचार तक किया है। तो ये चाहना मिटे बिना सुख नहीं होगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति और दुख होता ही नहीं। तो दुख तो सबका सब अपनी चाहना में है, ऐसा ना पूरी होती नहीं किसी की भी। एक संत ने मेरे बात सुनाई बड़ी सुंदर, कि चाहना तो पूरा नहीं हो राम जी के बाप की भी। बताओ राम जी के बाप की भी चाहना पूरी नहीं हुई, राम जी के लुगाई की भी चाहना पूरी नहीं हुई, सुंदर मेरे साथ चाहता नहीं हुई। भगवान ने तो कर दिया, मुझे सुंदर सुंदर लंका में जा बैठा दिया, परंतु चाहना तो पूरी हुई नहीं। तो थे जो हमारी चाहना पूरी हो जाएगी किसी की नहीं, आज दिन तक कोई ऐसा नहीं बता सकते कि उसकी चाहना पूरी हुई। चाहना पूरी होना तो है ही नहीं। चाहना हो कहते चाहना मेरा बड़ा अभागा हो चाहना हो पूरी नहीं हुई। अरे अभागा चाहना पूरी नहीं होने में है, अभागा हो चाहना रखने में। जो पूरी नहीं हो रखेगी वो चाहना करे ही नहीं। आप से आप आ जाएगी जो आने वाली है, बिना चाहे बड़ी शांति से सुख से आएगी। बिल्कुल चाहना मत रखो, काम करो अच्छी तरह से, आप आना वो आ ही जाएगा। बृहस्पति हम नहीं तो परेशान हमारा है, वो दूसरा कौन रोक सकता है, किसकी ताकत है, वो तो आना पड़ेगा, वो दूसरे नहीं आएगा, आपने करना पड़ेगा। अपने आने वाला बुखार और को आ जाएगा, वो तो वो नहीं होगा। तो कम राजी भी हो जाए सुख, प्रसन्न भी दो सुख में, दुखी भी दो बुखार है क्या करें। बुखार आ गया मौज हो गया, आनंद हो गया। अपने जानकर तपस्या करते हैं उसका फल भी अच्छा होता है तपस्या का। पंचाग्नि तपते हैं तब तो बुखार तप तो ये भगवान की कृपा से महाराज प्राप्ति खत्म हो जाए, कल्याण हो जाए, बुखार से कल्याण हो जाए, घाटे से कल्याण हो जाए, घर मरे तो कल्याण हो जाए। बताओ प्रतिकूल प्रतिपूर्ण, अरे भाई अनुकूलता का त्याग ही करना पड़ता है। बैरा के लेने जाओ, घर मर गया तो आप ही पैरा हो गया। एक कहावत आती है बुरा मत मानना भाई, भाई जी ने बंधन करके सजा हुई रांड सुख हो गया। बात सुखी नहीं है, अच्छी नहीं है, क्या मेरी सारी याद आ गई। अब होना है वो तो होगा ही, जो तो होकर रहेगा, होना हो तो वो हो तो बड़ो बड़ी ताको अटल विचार कर मानी माने नहीं। होना से हार, होना हार से हार माननी पड़ती। अगर होना होना चाहिए होगा तो अपने मस्त रहे, जय विदिरा कह रहा हूं तई विदि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। सुख आवे तो मौज, दुख आवे तो मौज, अनुकूलता हो तो मौज, प्रतिकूलता हो तो मौज, बुखार आवे तो मौज, स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो मौज। घर में बहुत आदमी हो जाए तो मिलकर कीर्तन करें से एक जगह सकल पर गया तो एक मित्र भजन ही करेगा, क्या से जारी भी दिलाएंगे। पूरे मर्द में ही जो हर हाल में खुश है, अनुकूलता प्रतिकूलता में हरदम वर्षन मस्त, वो ऊंचे ऊंचे उठ जाते हैं, अद्भुत बंदर उसे ऊंचे उठ जाते हैं, ये नीचे ले जाती सब बिचारे अनुकूल प्रतिकूलता। इनमें कम से कम पाप पुण्य है, उसमें पाप नहीं करेंगे, पुण्य हो जाते करो, पुण्य करेंगे नहीं है। पुण्य तो क्या है, ये टैक्स है, आपने चीज ली है तो टैक्स चुकाओ, तो पुण्य करने का उसी पर ही दायित्व है। जिसके पास पैसा है, ये पैसा ही नहीं उसको कहते तुम पुण्य करो, क्या काय करे पुण्य काय करे। एक बात याद आ गई, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है, विष्णु जी महाराज ने कहा है, शांति पर्व अनुशासन दो पर्व बड़े बड़े पोथर, उसमें एक यज्ञों का वर्णन हुआ, बड़ी महिमा गई भीष्म जी महाराज ने, ऐसा यज्ञ से इतना फल होता है, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, अश्वमेध है, गोमेध है, केतनर्मेद है, कई यज्ञ बताए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसा यज्ञ है होता है। तो युधिष्ठिर ने एक प्रश्न पूछ लिया कि महाराज जिसके पास पैसा नहीं हो यज्ञ कैसे करे, और यज्ञ का फल चाहिए उसको भी। बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि उपवास करे, यज्ञ करने से फल होता है, वो उपवास करने से। यज्ञ करने घाटा ही पड़ता है तो अन्न नहीं मिलेगा, तो अन्न खाएंगे ही नहीं, तो उपवास करने से वही फल हो जाता है जो अश्वमेध यज्ञ बने बनाना। कितनी सुगम बात बताई मेरे, अब उपवास कर लिया, भोजन नहीं करेंगे। पैसों का त्याग करने से होता है यज्ञ, तो पैसे थे नहीं, त्याग किसका करें, भोजन करो त्याग फल हो जाएगा। और शास्त्र में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, छोड़ छूट है तो अपना आराम छोड़ दो, अपना सुख छोड़ दो, शास्त्र की आज्ञा करो, शास्त्र ऐसा नहीं कुछ बताओ नहीं, शास्त्र की आज्ञा ले उपवास करो, उपवास का फल मिल जाएगा, जैसे यज्ञ का फल मिलेगा, कितनी बढ़िया बात है, घर का अन्न बचेगा और पुण्य हो जाएगा, अशुभ घर का खर्च होगा, अशुभ होगा, आफत होगी बहुत करने की, फिर भाई पाप लग जाएगा, इंद्र ने सौ यज्ञ किए मैं भागता फिरे बेचारा, कोई भजन करे तो खत्म नहीं बच जाए कि मेरा इंद्र नहीं, पुण्य को फल ऐसा ही होता है, तो त्याग पर शांति होती, त्याग तो अपनी है ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, त्याग हो गया राम जी आप ही, इसमें मस्त हो जाओ, तो चाह ना छोड़ दो, चाह ना छोड़ दे तो, और एक चाह ना रखते हुए चीज मिले नहीं, दोनों अवस्था एक ही है, एक दिन तो भोजन करता नहीं है, एकादशी कर रही और एक को अन्न मिला नहीं, दोनों अवस्था बरोबर ही है ना, क्यों कम से ज्यादा है तो भोजन मिला ही नहीं और एक ने अन्न खाया ही नहीं, दो भूखे हैं पर फल एक होगा, मिला देगा रोएगा वो और खाया देगा मस्त रहेगा, आनंद रहेगा, भूखा रहने पर आनंद रहेगा, कि ये सुख दुख है कर्मों का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है, और मूर्खता होती है ज्ञान से नष्ट होती है, भगवत विश्वास से विवेक से शब्द वाया इससे होती है, विवेक से ज्ञान से इससे, इस वास्ते ये कर्मों की बात तो कम से कम, कम से कम रावरी से नीचा उतर था ना इष्ट देवरी आने के, इष्ट नीचा क्या उतरोगे तब, उपासना ज्ञान बड़ा ऊंचा हो गया, अच्छा काम करो बुरा काम मत करो, चाहना मित्र मत रखो। राम जी प्रवचन 36 स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 16 जनवरी 1998 को दोपहर लगभग 4 बजे से मुरलीगंज मनोहर द्वारा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।